الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا أجتن بتلك بائر رواه أحمد او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورو ما دا قرآن پاک دا سور نساء یو آیات مبارک استا سروان دی تلاوت کو او یو حدیث دا نبی علیہ السلام دا احادیث و مبارکونا د دې آیات مبارکا او د حدیث مبارکا ترجمه دا ده الله فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچره ځان بچ کو تاسو الله وی اے زما بندگانو د لویو هغه گناهونو نا تنهون عنه چتا سداغین منع کول شی نو اللہ فرمائی نکفر عنکم سیئاتکم زب معاف کم اوب بخم تاسو تستاسو وارو گناہونا دلوی گناہونا نازان بچکولو دو وجنا اللہ وی داوارو بغیر دو توبے نماف کم وندخلکم مدخلا کریما او وردن نبکو تاسو اغزه د دنکی دو عزت منتا چه اغا جنت ته گردیو آیات مبارکه کی اللہ ددی خبر وعدد خپلو بندگانو سروکا او رب العالمین چه خپل کما وعدو کی نواغ تر سر رسائی او د الله نسوک لوی پا وعدی کی پورا کون کے رشت پدی آیات مبارکه د سوره نساء کی اللہ ددی وعدہ کړی چې کم بنده د الله د لیو گناهونو نزان بچ ساتي نو یو خو به داغه واړه گناهونه بلا توبه الله معاف کړي دویم الله وعده کړي چې جنت ته به وردن کړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای پینز منزنا او د جمعه مبارکی مز د بل جمعه پوره او یو رمضان د بل رمضان پوره دا په دې منز منز کې سمر گناهونه چې کیږي نو الله معاف کوي. خو شرط دارې چې کله دغه کون کې د دې اذا اجتنبت الكبائر چې کله هغه د لیو گناهونو نزان بچ ساتي پنځه منزونه دي دماس پخین نوالی تر مازیگر آمازیگر نوالی تر ماخاما دا پینزمون زن یو مسلمان پابندی سرکی نو دا دی منز منز کے کوارو گناہو نتی کی گی اللہ رب العزت بے ماف کی غو شرط دا دے چی دلوی و نزان بچ سکی دیوی جمعی مبارک نوالی تر بلی پوری که یو سړی د لویو گناهونو نزان بچو ساتي نو د دې جمعې نواله تر بلې پوری واړه به بلا توبه الله معاف کړي. یو رمضان د بل رمضان شریف نواله د منز منز کې کو واړو گناهونو وشي غوا الله معاف کړي. خو شرط په کې دا ده چې کله د لویو گناهونو نسړې سکے داغه نزان بچ ساتي. دیو جن زمای عزت مندو اول خو زمونگا استاسو د بے پرواہی او د غفلت د وجنا د دین سرس تعلق دا پاتے شوئے نئے. اکثریت د مسلمانانو پا گناہونو کی کبائر او سغائر نے پیجے چی وڑا کما دا اولویا کما دا اول خمونگتا دے او گناہ بارا کی علم نیچی دا گناہ دا او کنا دا او کچری علم امیچی دا گناہ دا نو دا اللہ غیر دمر دزرون نوتی دا قبر او دا خیرت بارکی دمر بے پرواہی او غفلت تے چی دا آغی عمل کولو لازمائی زتمند مگوتا سو تیاری گنا. نو انشاءاللہ اختصار سرا سمر ویلی شو دا غلوی گناہونو ذکر بکوم او بیا بدا اللہ رب العزت نسوال کو چی مگوتا سو اللہ دا دلیو گناہونو نبچو ساتی او دا اللہ رب العزت دا دی وعدی دلان دی مونگو تاسو داخل شو چی اللہ ویلی چی زما کم بند دا لیو گناہونو نزان بچ ساتی نا اللہ وی زما وعدہ دا چی دا وارو گناہونو بورتا بغیر دا توبینا مافکوم او اللہ وی دی عزت غزیت بے وردنکوم چی اغس شیر اغس جنت دے داغی بالمقابل دا بیزتی او دا رسوائی او دا شرمندگی زید جہنم اللہ دی تی مونگو تاسو تا پناہی راتی پلوی گناہونو کی زمائی زتمندو اولوی گناہ سلا و یغید علماء و مختلف تعریفو ندی بعد ویلی لوی گناہ غیتا وی چی اللہ خپل کتاب کی داغی نیو بندمن اکڑی یا پا حادیثو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی نمن اکڑی دارنگی داغی بارکی دا سلف صالحینو نا دا منع آثار راغلی وی دا مختلف تعبیرون علماء کرامو دلوی گناہونو کڑی پلوی گناہونو کی طول کلن بنے زمائی عزت مندو شرک و کفر لے او سمر اقسام چی دے شرک و کفر دی اللہ دے منگو تاسو دے طولو نا بچو ساتھ. یہودیت زان تا جدا دے کفر یو حصدا نصرانیت زان تا دے باغی کی قادیانیت زان تا دے زمگا استاسو دے ملک دے اسلام داوی لرون کی سور خلق دی چی دا غی اقائد کفری اقائدو ترسی دے ذکر موږ استاد عمل کې داسې خلق امشتا چې ځان تاسو اهل قران وای په مختلف نمونو سره ځان مشهور کړي اغه د احادیثو نه انکار کوي چې پرویزیان ورته وای قادیانان دي د دې ټول خلقو عقاید کفر یا قائد او کفر او شرک داغی زدکڑا داغی نظام ساتلو دا پارا اللہ خپل کتاب را لے گئے یو مسلمان دا غواڑی چه دا کفر او دا شرک دا تمام و اقسام او داغی دا پورا تفصیل نه دے دا خبر شم نو بغیر دا کتاب اللہ دا ناستے او دا غلامینا دا شید دا نشی حاصلے دے زکا اللہ پا خپل خپل حبیب تویلی یو گر اجمالی ایمان نے یو یہودی دے اندو دے او هغه کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو اجمالاً هغه په اسلام کې را دن نشو مسلمان شو. یو د ایمان تفصیل له د ایمان وضاحت ته نو هغه بغیر د کتاب الله نه سره پیژندې نشي. الله زکه خپل حبیب ته ویلي سورہ شورا کی ورته وی الله وی و ما کنت تدری مل کتاب و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا. الله وی زما حبیب تا ته کتاب پتن وا چې دا کتاب الله بس شی وی اے زما حبیب تا ته دی ایمان د تفصیل پتن وا چې را مفصل ایمان څه شه ده خو ما قران درنا په شکل کې رولې غلو نو دی لچې سو کینې ایمان تفصیل وزدکی دیو جن کتاب الله تناست ډیر زما عزتوند ضروری ده. کتاب الله تناستا ډیر به حد ضروری ده. او دام یاد ساتي کتاب الله بغیر د رجال الله نزدکول چو مستند او حق پرس علما ندی او یا سړی وای یرز ودغه شان کتاب الله ز د کوم پخپل به مطالعه کو بس دغه بی دینی د سړی د پاره بس کتاب د الله به رجال الله نزدکی دی. وجه نه هر آسمانی کتاب یواز الله نظر علی گله بلکې ور سره نبی را لګل دی ویلی چې دی آسمانی کتاب باندې به عمل کوي څنګه به کوي دی نبی را وګور الہ العالمین د خپل بندگان او د ایمان او د هدایت د ذکر لپاره تش آسمانی کتاب را لې ګلو اکتفا نه کړي بلکې هر آسمانی کتاب سره الله خپل نبی او پیغمبر را لې ګل چې دی کتاب باندې بسنګ عمل کوي دی نبی له بګور نو کتاب الله حضرت کول نه بغیر زما عزت مندو بل لار نشته چې موږ او تاسو د ایمان تفصیل پاږی کې زده کړو دی ایمان تفصیل مونږ او تاسو پاغي کې زده کو. دارنګي بعض روایتو کې د شرک او کفر نرستو د کوم گناه کبائر او ذکر چشوه ناغه کې سحر او جادو ده. سحر او جادو کول زده کول دا گناه کبیره را. کلا پدې کې داسې مې چې سحر او جادو د وجنه سره کفر ته ورسیږي. اکثر داخلك دی جادوګر او تعویذګر او تزی او دیو بل تنگول دا پار تاویزونه پی کئی او آغا سڑے عالم و مولا و طالب نده بلکہ دا آغا ایمان دا خطری والا ایمان نکا داوه کئی چیتو والالار چیتو ایزا ففلانی تاویز کوم پنارینا و پزنانا و دلسو دا پورپو دا پارا دا شلو رپو دا پارا دا ضرور رپو دا پارا دیر نگوری چی دا دی جادو او سحر دا وجنب یو سلیل تکلیف رسی صرف آغا خلو پی سول گوری. دارنگی ناجائز قتل ناروا قتل دا پا گناہ کبیرہ کرے. او کدی او مسلمان قتلو لیو سڑے حلال گنی نبیا پی کافر کی تا او مسلم علماء ذکر کرے یو دا مسلمان وجل لی یو دا مسلمان دا دین دا وجن قتلو لی دا دین دا وجن دا مسلمان قتلو لی باز علماء پا کفر کرو سے چی او سڑے دی وجن قتلے چی دے اسلامی قانون راولی دے دین غواری دے دین سر بلندی او چتوالے غواری او دام شیزان پو گنائی. اکثر زمونگ پا دے پختنو کی دخپلو تربورانو او د خپل عزیزانو سره په ناجایز ټوپک په وګړه خلی. هغه زم یو طالب دی باندې راغله شکایت یو کو چې دغه شانچل لمواله ادارې کې حقوقه کا ویګه زمو په خاندان یا قوم کې څوک زیاتې هم کوي نور دیندارو مر سره ټوپک راغستې پوغا د حال کې کده مر شنه دې مردار مړ دې خبره د قومیت پنارا د قومیت په بنیاد باندې روچته دل او د یورو ورو تربور خاو بدت نه کتل خطوي جب سر سي خدا زما تربور دې او د سره وځ ټوپک راخل اعلان کې قال وخپته جغبل جماعت جوړې دی ولوي نه به جوړې اب جماعت جوړای او دې بولوي چې می جوړو دې کوم تا ټوپک راغسته نو دا هو گناه کبیره خود چې ځنی وخت په سړې د اسلام نمس کی دې غبکی نو یاد ساتای ګور رامو غوتا او چار وخازان والو ی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی نو دام پکې دې چې استادې تربور عزیز نه الله ډیر لوی دی چې اوځه کې د الله او د رسول حکم ماتیږي نو ستا تربور کو خوشاله دی او کاغه سه شه درازی ده دا اغه تربور او د عزیز د خوشحالو لوکار بنکه بلکې د رب العالمین درضا ونګي کوشش کوم غوته شکو نو کلا داسې کی زمو دا پښتانه ټوپک راوالی پاغي کی بل مرش نو ګره یو طرف نه چتا په ناجایز ټوپک راغسته او دغه طرف نه قتل او قتال شو پر ورځې قیامت پدې ټولو کې وتسي ذمہوار به پدې کې دارنګ علماء لیکلي دي یتیم مال خړل د یتیم مال خړل دام گناه کبیره را سود والا مال خړل دام څه شه ده گناه کبیره او سود ګور را باندونه را دي دکانونو دي سر کې ناز دي پرې باندې دا کم خلق چې د کوم دکانونو د مارکیټونو مالکان دي او دای د سود کوون کو ته ځای ور کوي پرز د قیامت به باقاعده په دې ګناه کې لري ور سره سوی شریک وي په دې ګناه کې دیو جن یو سره غلط کاروبار کوي غلط لین دین کوي او استال الله زمکه در کړي یو سورز مجازي مالک نو د الله او د رسول مخالفت لبسو په خپل خار نه پریز ستا اجره دا ستا دکان نه ستا زیره ناغی کی او سڑے کد اللہ او دا رسول مخالفت کئی او تاغل زیور کو نو دادی دا اللہ او دا رسول پا عداوت او دشمنی او نافرمانی کی دا غصر مددو او اللہ ویدی وتعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان دا نیکو او دا تقوی او پر ازگارو پا کارنو کی دیو بل سر مدد بکوئی دا گناہ او دا ناجیز و کارنو کی دیو بل سر اس کسم سو نکوئی دا تعاون بنکوئی دارنگی میدان د جهاد نتیخ تکول چې د کافر سره جنگ وی او جهاد وی نو میدان د جهاد نتیخ تکول گناه کبیره را پیو پاک سڑی پیو پاک زنانا اسی بیس عیب او تهمت او داغ لگول گناه کبیره یو پاک دامن سڑی دی یو زنانا دا غافل نا خبره او پاکی بانی او سڑی اسی بیس داغ لگئی شریک گواهان ور سره نشتا ندا سشه ده دام گناه کبیره دا ندی وجنه چه مونگو تاسو ده دی سیزون نسو کو اجتنابو کو ازان ده دی نو ساتو داغ گناه کبائرو چکل یو سره ده دی نزان بچ ساتی ده دی نزان بچ ساتی نو اللہ با داغ وارو گناهو نماف کئی وارو گناهو نبی ماف کئی او جنت تبی ورگن نکئی بغیر دو عذر شرعینا مس پر خودل گناہ کبیره دا او د باز ائمه په نس سره د اسلام د دایره نه په خارجي مس بغیر د عذر شرعی نه پر خل او د نارینه د فار عذر شرعی ډیر کم وي ځکه د مس داسه مسله د کاوتس نشي کوله وای تیمم وو په ولاله نشي کوله د شریعت حکم دی وای پناستو کا پناست نشي کوله وای په پروتو کا دارنګ روکو سجدی ته چیټی دی نشي وای د سر په اشاره باندې وکا نو د ناری نه د پارا شرعي عذر د مس پر حدود پار ډیر کم هاغه حال نه چې دی به خود په کې پریوز یاداسه حال نه چې بس جنگ شروع دی او د په اشاره او په ولالم په کې مز نشي کوله او د زنانو د پار عذر شرعي را دي بغیر د عذر شرعی نه مس پر خودل دا زمون په مذهب او د نور علما په مذهب کې گناه کبیره را او د بعد ائمه او چاغي کې امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحم الله نے چې بغیر د عذر شرعی نه یو مس چاو نو کوی د اسلام د دایره نس شو خارج شو. نن تاسو زما عزت مند وګورئ خپل کورونو کې سمره زمونږ رونه دي سمره زمونږ مین دي خوین دي دي ایس قسمه سوزر نوی او منزونه مونږ پریزو دا گناه کبیره ده بلکې د باز علماء په نسبانه بغیر د عذر شرعی نه مصبر خودو باندې سکیږي سړی د اسلام د دایره نه پیبار کی زکات نو ورکول یو سړی ته الله مال او دولت ورکړي او دې داغه زکات نو ورکای دا گناه کبیره الحمدللہ دے اسلام ملک دے سوک انکار دے حکم شرعی نہ کئی جدا نہ منع زکر دے حکم شرعی نہ انکار کول خو کفر دے خو اکثر مسلمانان وی اللہ مال ورکڑے داغی زکاة صحیح طریقے سر نور کئی بلکہ علماء لکلی زمون فقہاو وی دا سمر باران چینی کی یہ قہت رازی روڑا رازی نو داغی غچ سبب سشے دے چی پوشر او زکاة ورکولو کی خلق نقصان کئی دا هری گناہ پل اخپل سزا پا شریعت کی ذکر دا دا هری گناہ پل اخپل سزا دا زکاة دا نور کولو دا وجنا زنی وقت کی باران بنش باران نکی نو منع دا زکاة چی چابان زکاة فرض وی او نیور کئی دا گناہ کبیرر بغیر دا عذر نا دا رمضان شریف روجی خوڑل بغیر دا عذر نا دا رمضان شریف روجی خوڑل دا گناہ کبیرر یو سری وس او طاقت شتا الله مال ورکړې او حج ته نزي نو دا گناه کبیره وس شتا مال او دولت الله ورکړې او دې د حج اهتمام نکړي نو دا گناه کبیره ده. د مور او پلار نافرمانی دا گناه کبیره مور او پلار نافرمانی چې دادی پس ناراضه کړي خفه کړي دي سخت خبرې ور سره کې رټي الله قران کې ویلي مور او پلار لبا اوف قدر لدوي اوف قدر معنی یعنی معمولی د خفقان خبره بنکی د خپل والدینو د مور او پلار بی عزتی کول دا غی نافرمانی کول گناه کبیره او دی موضوع بارک تاسو له بار بار بیان شه د والدینو د حقوق بارک دام یو د گناه حوار آلوتی چې هر ځای کې مور او پلار د بچو د لاس سره دي دا تنگ دی پریشان دی دارنگی گناہ کبیرہ دام دا خپل خپلوان و سر بائیکاٹ کل خبر نکل دی که خو تقریبا ارسو بشامل وی الا ما شاء اللہ نن اکثر زمونگ خپل چکم دی نام دشمنان دی او پردیم و دوستان دی او دا دا قیامت یو علامہ دا خپل خپلوان و رشتدار و سرا خبر کٹ کل دا غی سرا سل رحمی کٹ کل دا گناہ کبیرہ او دا سمر گورا چی تاو جمعی تراغلی ہے الله دربالی خصوصی رحم او کرم کړي دې لپاره دا وایو چې دا واور موږ او تاسو او کس کمې زیاتې وی چې غي باندې موږ او تاسو عمل وکړو اکثر ګورنن زموږ پسې خیر او برکت نشتا عمر کې برکت نشتا په مال کې برکت نشتا د الله حبیب فرمای څوک کدا غواړي چې د په مال او د په عمر کې دې الله خیر او برکت واچي نو دې دې سره رحمی ساتي دې دې سکه یې سره رحمی دې ساتي دارنگی گناہ گناہ کبیرہ کی زنام دا زنا گناہ کبیرہ دا داغی اسبابم پا گناہ کبائر کی راجی لکدا سی کتابون تاسو گو رئی زمدانو جوانان چی پلار روانی سوک دکان کے ناسوی دا غلط گندر سالی گو رئی دادا بدکاری طرف تا دعوت ورکش خپلو بچو سردہ سی غلط رسالی پلا سوک مبرز ہے دی پزے پکار دی گو رئی دکان کے سڑے ناسوی خپل تلاوت تکئی کچری سخرسیږي او کنه خرسیږي بازار کی فراخی وی او ک تنگی وی الہ العالمین بدا انسان خرابې دول نور کئ او کده سار ن ترما خامه پوری دې په دې دکان کې ناشته درز کی حلال پنیت روته بدا عبادت تکئ رزق کی حلال پنیت چروته دای عبادت ته دا ټول او رس په عبادت کی تیریږي او بشرط دې چې دې دکان کې الله او رسول د ناراضگی کارو نه دا غلط رسالے گانا بجانا اور ادل دا زنا اسباب دی ٹی وی وی سی آر دا زنا اسباب دی نو زنام گناہ کبیرہ دا او دا دی اسبابم سشیرے گناہ کبیرہ او دا سے اسباب جنو لکا باہر رہے کہ مخلوط تعلیم نہیں مخلوط تعلیم لکه ارز منکلی تلاړو زمونکلی یو عالم د سکول کې اعلان کړ سکول ته دا خبر راغله زمون موجوده حکومت دا خبر را لېګلې چې مثال په تور نه هم لسم کې کملکانو کلا سنري او دی ولاکی یو جنۍ غواړي چې زده لسم او نه هم کلاس کې داخله غواړم نو پدې به اس قسم قانونن بندیز نه دا دې ټولو هډماسټران مته پوزو کوي دا اډر دې تراغلې د دې تواغي او سرکشه د طرف نه چې تاسو ټولو ولا اٹھونا شو چاله چاله مخا او چاله چاله مخ او چا په اخبارونو کې اور کول جواب دے دے الله بر سر اقتدار راوي او دې ویلي کې مثال په تور یو الګ دی او دې وایي چې د لکانو په سکول کې سبق نه و او زه د جنکو په نهم ک لسم کلاس کې داخله غواړم نو پد وسنی پد باندې وس پابندی نی یعنی دا معاشره درته جوړول غواړي ناغره درس کې ویل شل چې نور ک نش سن شي کوله نو دا هکول شي کنه چې روزانه دوه رکعات نفل کوي چې سره د دې ټول معاونین الله رب العزت روري سره د دې ټول معاونین الله رب العزت روري سی او الله ته دنیا سکی اوسګار کی تاسو ګورئ هر طرف لدین له رکاوټ ده دا تبلیغی مراکز دي کې ول بار نه عرب راتلل سره ویندې او نور مرکز لري آی کې دا غارب د پاره خصوصي ځایونه بالکل خالی پراته دغه دی کې کوم اندر ساکي له کو تبلیغ کې سو کربي وای بس آسان خبره ده د القاعده والے بس خلک هم ورسره رونی سي د کلی مشران ملکانان با رسوخه خلق دالری والی او ورته لاسو کې ورکی چې بس دغه په مونږ کې صحیح مسلمان دی استاد چې سخو حیا ور سره کوه ناغه چې سو غریبانان خو تاسو په نشول او بار لسه ملاویږي نه نو پورا اثر د تبلیغ په کار مغرزه زمونږ د عمل پاکستان د دینی او مرکز دیو جن ګوره سعودي کې جامعي دي د هر ملک نوسي او دوت ګوت کاغذ چې دیولې ګلو د یو کاغذ لګلو سره به تعالی په جامعاتو کې داخله ملاویږي سیوا زمونږ د ملک نه چې دای واره طالبان نه داخله وي چې د ملک په خپل مدرسې دی بلکې سعودي والا ملک زمونږ د ملک علما او حافظان ته محتاج دي پسونه حافظان زمونږ د پاکستان په سعودي کې د قران خدمات کوي قران والا خی نو دې ملک د ټولي دنیا مسلمانان برات ده باغ ټولو پابندي ولګي مدارس خالق لغلا تبلیغ کار لرو کاور جوړ شو کبار سوګزي الحمدللہ تبلیغ په ذریعہ ټول دنیا ته د دین دعوت پیښ کړو او زموږ د دینی جماعتونو په ټول دنیا کې ګرځیدل لیکن ای تب با قاعده بھرپور رکاوټ نه دی وخت کې زموږ استاد صلی الله علیه وسلم بل سو وسو طاقت نشتا خدا خوشته کنه چې موسی علیه السلام له قوم په جلا راغې او د فرعون د ظلم شکایت وکړو هغه ورته وی وجعلوا بیوتکم قبلہ بس خپل کورونو له جماعتونو جوړ کړ او نفلونو له زور ورکړ نتا سو بدا سی کوي چې کم اس کم کډیر نشي کولای او سلور شپګر کات نفل کوي چې یا الٰہی العالمین دا د دین دشمن دی او تا زموږ د اعمال د وجه نه پمږ مسلط کړي الله زموږ دی توبې تی پخپل غرف کې سوکي روي دې نو زنا دا گناه کبیره وا لواتت گناه کبیره وا دا گناه کبیره وا دروغ ویل په الله او د الله پر رسول باندې صلی اللہ علیہ وسلم بارے دروغ وی اللہ و دا اللہ پر رسول بارے گناہ کبیرہ دیو جنا دا تبلیغ والا مشرانم دی عوام و توی عوام خبرم دا دیگر اس خبر چی کوئی وائی مون دا عالمانو نوری دی کل نا کل خبرت دی تا واوری اللہ سر دی پسی کے پائے گی دیر کمی زیادتی راغلے نو کتوی اللہ دا سی ویلی و دا اللہ رسول ویلی نو اسی نچتا کمی زیادتی در نرا نشی نو الله او رسول باندې دروغ ویل گناه کبیره الله او رسول باندې دروغ ویل سړي گناه کبیره دارنګي غرور فکر او تکبر عجب دا ټول په گناه کبیره کې دروغ گواہی د دروغ گواہی دام گناه کبیره د دروغ گواہی کې یو معاملہ کې بعض علما زموږه دام لیکلي وای دا اوټم اچول په منزلې د گواهی ده دا ته گواهی پیش کې چې آو دا سړی د دې مشرۍ د دې ملک د سمبالولو حقدار ده نو کاغنی نو تا دروغ گواهی وکړه بعض اهل علم زموږ علماء دی وبند لیکلي چې دا اوټ په منزلې د شهادت ده نو کدا دی او سرکه شادیو بی دینا داغه بارکه استعمال شي نو دا تا د دروغو گواهی ورکا. حرام هر نشی وال شیخ رسول داغی استعمالول داغی لین دین او تجارت کلا سشیر دا پا شریعت کی حرام دے. دا جواری حرام دا خود جواری غنتی گورا بانڈونا حرام دی. دا بیمی حرامی دی. بازی وی تبازار کی گوری خلویلوی گری دی منزونا کئی ساری وقتی دٹولو نمخ کی کار سی چی او بانڈای دی. او بیا تپوس کئی جزما بانڈ روتے ہو کنمی دی روتے دا جواری دا اللہ بندگان دا بانڈو نا بیمی دا سشیرے دا جواری دا دارنگی غلاکو لزمائی ذت مندو دا گناہ کبیر دا تاستاغ رز درس کی تیر شن چے چاپ دنیا کے سشے پٹ کو پاورز دا کیامت چے قبر نرا پورت کی گی دا غشیبے دا سر دا پاس دیو جنبادے روایاتو او باز مفسرینو لکلی وی میدان د محشر کې به باز داسی شرمندگی والا حال وی چه دا آغه حال والا کس بوی اللہ ما غورتا و غرزوا خو چه دی شرمندگی نخلاش چا چه سشی غلاکو سشی پت کو نداوی دیو گو دا پاسی او پا ورز دا کیامت دا قبر نبرا پورت کی کسو کی کول گناہ کبیر را دا دروغ کسمون خوڑل دا تی کسونا نازے پزے چه ناس دی تازه پدې چې چکسون نه سیداو مسلمانانو د کافرو ناغستر. اصل کې د ملک باندې صحیح مسلمان سره نه دراغله داسي او فرقي وال راضي چا بي دي نه او راشه مسلمانانو سره غکارو کا چې د دې مسلمانانو په قران او دین کې لیکلي چې ابد يهود او نصارا سره ټیک سغستل گناه سره گناه کبیره دا ټیک سونه غستل د دې نوکری کول کم شي چې حرام وي پاغي کې نوکری کول لمسوي شرعن درستنی او جائز نی. دارنگی رشوت اغستل او رشوت ورکول چه دبل یو حق پی دباوے دا زمائی ذتمندو گناہ کبیر را. دارنگی علماء لکلی یو سڑے دے دے سڑے خجامی او لباس او شکلی د زنانو غنتی جوڑ کرے زانی د زنانو سر مشابه کرے نو دا زان مشابه کول د زنانو سره گناه کبیره. یو زنانه دا خداغی لباس او سر او جامع دا سیدی چی دا ناری نسر زان مشابه کرے نو دا گناه کبیره. دیو جنو گورا دا زنانو سر دام زان مشابه کول چی دا غیون تی جامع سڑے واچے آو یا گیره میره او خرینو گورا دا گیره خریل گناه کبیره. او دی بان انشاءاللہ مخکم بیانو نشوی بیا انشاءاللہ تفصیلن بکی و جمعہ کی پدی موضوع بانے بیان کو. خدا می یاد ساتي شیطان زمون دشمن نه لکه گیر خریل حرام دي نو دارنګ داغه لندول حرام دي. اکثر باز خلک پریزی نه چې سو کی پریزی بیا موټه برابر نه موټی نه کم گیرا داغه او د کلولو یوم رسغا داغه او د کلولو سره یوم رسغا. او دا مسله ګور سور الیا د غم او درد خبره ده. وای په تمام زندګی کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم گیر خریل سڑے نو قتل. مسلم شریف کی روایت راغلے داڑم بنی دو کسانو چی بی گیری قتلیو دا فارس بادشاہ را لے گلیو ویلار شئی او دا نبی علیہ السلام گرفتار کری ناغد وست پایان چرال لغیلوی لی بریتو نا پریخیو گیری خریلے. زمون استاس و پیغمبر مخامق چا تدا سی خیری نہیں کری رحمت للعالمین نے خدا غی یعنی دمر غضب او غصر علا چی اغدوه اس پایانو دا فارس تیوی وی لکما من امرکما بحازا وی وحلاک او تباشی دا چل در تا چاپوی اغا کافر اس پایانو تیوی وی لکما من امرکما بحازا وحلاک او تباشی دا چل در تا چاپوی ناغی وی مونگ تخپل بادشاہ دا سی ویلی دا اللہ حبیبی ما تم اخپل رب حکم کرے دبری تو دلندولو دگری دوبدول دیو جنگو را گیرا دا یواز زمون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت نلے بلکہ دا تمام انبیاء علیہ السلام دا تمام اولیاء و دا تمام صالحین سنت مگر دام واو رائی چھے کم گیر دا موٹی نا دا پا شریعت کی گیر نا دا پا شریعت کی سشے دا گیر نا دا اللہ دا حبیب پا خوب کی لیدل یولوی بشارت فی دے مختر رضو کہ ما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کے وقت مجلس کے ناس راضی و خلق و سرد اللہ حبیب سینہ پا سینہ معانہ کا کہے دیکھ ادو کسان رال چید آغای گیر لندے وی دا اللہ حبیب ایتر اپان سے آغا کسانو دیر کوششو کو چید اللہ حبیب در اپاسی لیکن دا اللہ حبیب اظہار دا ناراض گئی مکو چی مانو خود را پاسی دو مطالبہ کوئی اور تاسو دے شکل لوگو رہی نا کسانو سر دا اللہ حبیب بملاوے دو یو کس لخوب کی گالا ما ویلی نی رضی دیر اشوی سلام امرا لے گلے او خوب کی زاغلوام چی گورا دا اللہ حبیب در تا سلام را لے گلے خدا گیر لندے گیر لندو وما گورا اگا لندو گیرو والا سر ملاو نشو نا دا اللہ حبیب اگا لندو گیرو والا لرا پانسے نو گیر کلول دارنگی زان مشابه کول د زنانو سرا یا یو زنانا دا داغی لباس جامع دا نارینو غنتی دی دا گناہ کبیر دارنگی دیوسی دا گناہ کبیر دا دیوسی دیتا وی چی پخپل بال بچ کے تخپو ہے چی دا دا گناہ والا کارو نکے لیکن تا پیچشم پوشی کے دا خپل اہل عیال دا کور دا بچو بارک تالا پتا دا دا غلط کارو نو لیکن تا پیزان سکڑے دیتا دیوسی وی دا گناہ کبیر دا وڑو بولو نزان نساتل گناہ کبیر را ریاکاری کول گناہ کبیر را ریاکاری کول سشید گناہ کبیر را دارنگی دا دین تعلیم دا دنیا دا پارا حاصلول گناہ کبیر را دا دین تعلیم حاصلے او دا دین دا پارے حاصلے چھ مال دنیا کی سوشی سملاوشی دا دا قیامت علامہ دا وی اخر زمانہ کی وخلق دین حاصلے خو مقصد بیسوی یو جن وګړه کجې حد لږی مقصد د الله رضا کطالبی کوي مقصد د الله رضا ک تبلیغ لږی سره راخلی چې مقصد ګوره د الله رب العزت رضا شي او کده وی چې د چرسونه بنشي نو صرف د چرسونه پکې بنشي اوب ما غو مرزه بنوي چې سمره رضا د دین په ماحول کې بیا به چرسو روکه د دین د پاره خپل نیت صفا ستر کول چې هغه کې مقصد د الله رب العزت رضا شي هغه کې مقصد د الله رب العزت رضا وي دارنګي چغلي کول دا دیو خبر بل توڑل دا گناہ کبیرہ او دمرا چغلی وی دمرا لوی گناہ کبیرہ دا امام قرطبی ذکر کری لکہ درست سورتونو سورہ لحب کی را روان دی وی دا اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام استسقا دا پار ہوتے باران دا پار دعا گفتا اللہ ورطوی زمان موسیٰ زز باران نورم ستا پا دی امت کی یو چغل مار سڑے یو چغل مار سڑے ننکزا مونگ زنانا دی نمونگ دا چغلی پا صفت بان موصوف شی کناری ندی یو خبر یو لوڑا بل بل لوڑا دا سمر مسلمانان چی خپل منز کی جنگی گی دا دا چغلی وجوی دارنگی تصویرونا جوڑول پا تصویر استوبان رازی کی دل دا گناہ کبیر انون خیو عجیب دا کماشون پیداشی ویوارو کد پیدایش تصویر و لو باسی بیچ دا آغا خط نی دا آغا تصویر و لو باسی بی دا واد تصویری او بیا چې کله مرشینو دا غد لامبول او په لحد کې د وردن نکول تصویر او الله حبیب وی لعن الله المصورین الله لعنت را لېږي په تصویر جوړونکو باندې دا الله بندگانو ګور دا چې کورونه ډېر کم دي دا چې دکانونه او دا چې حجرې ډېرې کم دي چې هغه د تصویر د لعنت نه دی پاکي هر ځای د تصاویر نډک هر ځای سده تصاویر نډک ادی وجنا تصویر جوړول در رحمت ملائکہ غزه تنور دن نکیږي کم زه کیچی د جاندار تصویر وی چکم شه روح والد کم شه روح والد او حدیث کرا غلی دی مصورین تبد الله پر د قیامت وای شابه دی کی روح واچوي تاسو چې شکلونه جوړول دي کې روح واچوي نو دا تصویرونه جوړول دا گناهی کبیره. آغتی مستثنا دی چا پا وس کی نشتا لکه بعضی شناحتی کارت ضروری دی نو مجبوری دا یا بعضی امیشه دا پار دا هر ملک آغا کم سکاو پیسی چی دی پاغی بانی تصویرون دی نیمگڑی تصویر دی نو داغا عذر او مجبوری دا تصویر جوڑول گناہ کبیر دا داغی راز وندول دا رحمت ملائک غیت نرز اوس ګره په جمعاتونو کې خلکو د ویسیار کریم کې مری را دن نکړي علما او طلاب د دې خبرې سباق او پروا نه لري نو دا د تصویر د اعلانت نه چې موږ تاسو زما عزت مند سوکو د دې نه اجتناب دارنګ دا مثلا د چې دام ګناه کبیره د پمړي باندې ویر کول مختکول ویخت شکول لا ګناه کبیره دارنګ گاونډي له zarar او تکلیف رسول لا ګناه کبیره گاونڈی تا ضرر و تکلیف رسول گناہ کبیر او گاونڈیان سور دی نو علا دب المفرد کی امام بخاری رحم اللہ قول ذکر کرے یو موضوع کی مونگ دا گاونڈیان پورا حقوق ذکر کرے وی سلویخ کور ادا سے سلویخ شالا سلویخ خیط رفتا سلویخ گست رفتا دا اتشلی کورونا پا گاونڈ کرا دی او دا در لپتر چنبے میدان دا ماشر کی جگڑی لبسوک روزی گاونڈی او بیا پا دی ملکی دائیو مصیبت تے خپل از مکبے آرز مخی جمعہ کے باڑے تلار ناغذ شیخ الحدیث سے وہی چیز من قبائلوں کے دا سے رشتہ ہر سڑی چھ خپل از مکہ ہی کنا دا خپل خوخہ دا کہ جمعات پکی جوڑائی کا مدرسہ جوڑائی کا کور پکی جوڑائی پدی قبائلوں کے دا یو ظلم عظیم نے آدی مشران و ترو سپوری دا دی مخنیوے ہونو کو دیو سڑی خپل از مکہ دا دا اللہ و دا رسول پا قانون او چی دا بلخوخہ نہ دے پکی جمعات نشی جوڑولے مدرسہ نشی جوڑولے خپل کور نشی جوڑولے دا ډیر لوی ظلم خلک وایي چې مال خالص وکړای او د بازي خلکو داسي خوې چاوي چې مال یې خالص وکړای دي کې دا د گاونډي zarar دی وډم بنې میدان د محشر کې جګړې له وسوک روزي گاونډي پروس دا الله حبیب فرمایلی وایي ما ته جبرئیل امین علیه السلام دومره بار بار د گاونډي باره کې راغې چې ما سره یې پیدا شو چې گاونډي په میراث کې شریک نشي گاونڈی پا میراث کی صدا اللہ حبیب فرمائے لی دری پیرے قسم خوڑے لے چھے زمان دے اللہ پا ذات قسمی مومن ندے بے قسم خوڑے لے چھے قسم بھی دی مومن ندے پا درے انزل قسم خوڑے لے چھے مومن ندے صحابو ویلی قربان سوک ویچے دے چانا گاونڈی پا تکلیف چھے گاونڈی دے چانا پا تکلیف دے پا پریشان دے دا اللہ حبیب دری پیرے قسم خوڑے لے چھے کئی دارنگ دا اللہ مطلق بندگان ولا تکلیف رسول دا گناہ کبیرہ دارنگ گورا دی جامو کے اسبال ورتوی یو سڑی کمیس دور لے دے لکہ باز عرب کمیسوں نے جڑکڑی ور پسے راخیش دا کمیس چے گیٹو نہ کت کتے نو دا حرام دے گناہ کبیرہ زمنگ باز عوام نو جوانانو دا پنسی دے پرتوک دے گیٹو نہ کتی وی یو دن زنانو حکم نے دا زنانو آغا جامی با دم رخکت وی چی دا آغای قدم دی پکی پٹ وی مسکم دا سی خبر فقہاو ذکر کردی وی خدا دا چی دم را اوگد لنگ او پر تک دیوی چی دا ظاہری قدم دا زنانا پاغی کی پٹ وی یو دا نارینا حکم دی دا نارینا کمز وی او کمز نبار وی دا گیٹو نکت پر تک دا پار گناہ دارنگی دا اللہ حبیب آسابی تا ویلار شموزو کا مشکال شریف حدیث تے ناغوی قربانو لے آغوی وی تا یو دس مکا و موزو مکا دیتا زجری حکم ہوئی وی دا اللہ حبیب اولی وی تا موسکولو گیتای دی پٹی دی نو پا کسی او دسم کڑے او موزم پکڑے دا مونگ چوائی موسکی چی گیتای اچتی کئی نو دا حکم گولے موس پوری خاص ندے دا کموز نبارے او کموز کے دن نے گیتای دا بسرگندی گیتای بسرگندی زمونگ دا باز نوجوانانو پسی پر تگونا راخ کش نور پر تک بینے وے یا پنسی ٹولی زری زریش آغی سر با گندگین خطی چی دینا مونگو تاسسو کو اجتنابو کو دناری نا او بلکہ بازی خان دی دا تبلیغ والے یا دیندار خلقو بڑی والے وی بڑو والے رالن دا گو رہے یادو ساتائی یو مستحب نا مستحب طریقہ چی دا اللہ دا حبیب وی او تالا پتر چی دا دین دا وغی پوری خندہ کے دا سڑے مسلمان نشی پاتے کے دیو جنہ دا اللہ دا حبیب دا طریقو پوری بے سڑے خندہ نکے بعد خلق دے بڑو والا پوری سکی ہوئی بڑو والا رالل نو دا اللہ دا حبیب طریقہ دا اللہ دا حبیب سنت تی چی گیٹائی با پا مسکی ہو کمز نسڑے باروی نو دا بسوی دا ببرای ندی کی چې موږ تاسو خیال وساتو. دارنګ د نارینه لپاره د ریخمو جامې او سر زر چول حرام دي. زموږ د आवाज نو جوانان د سرو زر غوتی اچي د سرو زر غوتی اچي د سرو زر غوت د نارینه لپاره حرام ده. زنانه او د لپاره حلال دي. د سپینو زر غوت نارینه چولې شي د سپینو زر غوت نارینه چولې شي خوابم د دې لاس په دې وړغوت کې چي یا د غس لاس په دې وړغوت کې به چي بعد عالمان او طالبان هم غوتی په دې نورو کې چولي. امام بخاري رحمت الله عليه باب تړلې بخاري شریف کې باب الخاتم فی الخنصر باب دې په بیان ندی کې چې غوت بعد لاس په دې وړغوت کې چي نارینه له په دې نورو غوتو کې غوتی چول ناروا و نه جاي د سپینو زر غوتا او هغه ک په دې لاس غس لاس دی کی وی خو والا غوتا کی او ک دخی لاس دی کی وی دارنګ د غیر الله په نوم ذبح کول دا په گناه کبیره کې دا سی به سره جګړې کول پرزونه کول لګوای سره جګړالو وی جګړالو سره د الله خو خني جګړې کول پرزونه کول دا گناه کبیره دارنګ دا یو مسله د ګور سیوای او به چې ستاد ضرورت نه سیوا دی دی منې کول گناه کبیره دیوار کی گن روایات ہم راغلی او چون کے بعض ملکونو کی دو بو تکلیف وی بعض خلق د گاونڈیاں او د خپل کلی نه علاوہ بل جو بنو ور کئ نو دا دو بو قلتم غره زمون د بخل او شموالی د وجن راغ د دو بو مالک سوک دے خاوند سوک دے دا پدی زمکه کی چا پیدا کړي او دا ک کترا خی جای او کبره خی جای دا سوک دے. اللہ سورہ ملک کی وئی قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ زَمَا حَبِيبَ دِ امت تد وایا چتا سو سوچو فکر نہ کوی اللہ وای کزداو بخت بوزم نشته سو قوت او طاقت وال چ بیا در لو برا ولی بیا دی انسان دی او بادشاہ دی او فرشتي داوی سو وشت چلے کت بوزو دے بر را ولی ادیو جن سی وایو بو دا بندول حرام دی او دی ک ډیر روایت راغلی دیکھ دیر روایات راغلی دارنگی اور دام گناہ کبیر را قرآن و سنت بلکہ کم زیکی چیز جن بیان کی آغازے کی وچپ ماحول زمان دے باز عوام گورا دا خبر یادو لرے او کپسپینو گورا مونگ دے جماعت دبم زدنو کن آخر دن بزدکو کلم کم جماعت سر چی کم کسانوی یاد جماعت سر خوا کی ولاڑے زی او پائے کی مس کی گی تلاوت کی گی نو دا غی سره داسې خبرې او شور کول چې په عبادت او د دین پس دکړه کې خلل راشي دا ګناه ده. جماعت ته خبرو زینه جماعت سره خوا کې داسې شور کول جماعت سره خوا کې داسې شور کول داسې اسباب استعمالول چې جماعت د سره پارا جوړ دے پائے کې خلل راشي دا د جماعت نه د بندې دو یو صورت ته او الله او من ازلم ممن منع مساجد الله دا غ چانل وی ظالم نشتا چې د الله د کور نه منې کول کې د جمعات دادا و چې موږ تاسو خیال وساتو د جمعات د صفائی خیال د مای عزت غندو ساتل پکار دی زم دا کوشش پکار دی ګور همیشه د پارداسي وی الحمدلله زموږ د جمعات کې درس بازی مرګري وختي راغلی نو دا ډومبه صف ګور دا غ چا حق وی چې څوک ډومبه راغله بازی کسان داسي وی چې دا غ ډومبه صف وخت دی نو دا محبت خدای خرازی رستو نو زم دا طالبان چې سو قران شریفونه کړي دی داغه پای په ځای ولاړوي دا یو مسله شته وای کی اوسړه ډمبي سب کې په خپل خوا خچاله زی ورکی نو الله باجر ورکی خو چې اوسړه مخ کې راغله وا خو دی خو شو بس تاسو یې کوچ دی خو ځای پاسې ته پزر کې نهسته نو دا لري بل حق والو وایږي په خبر باندې ادي وجنا ډمبنه سب سره الله حبيب فرمای وای کی ډمبي سب امت ته پته لګي جګړه وکړي او بیا خاص کر دا اخی طرف اللہ و دا اللہ رسول فرمائے لی چی اللہ و دا اللہ ملائک دی خی طرف والا صفنو بانے رحمت را لی چی خی طرف والا صف نو دا سرے مخ کے راشل بے سفر آگیر کی نو کوشش دا کوئی چی کل رست راغلے او بل سری محنت کرے مخ کے راغلے او اگر آپ مثال پتور لاری تو کی یاو بول اللہ و اتوے جو بس مکمی منتا نو دا بل حق وال نری پکار دبل حق وال لري پکار دیو جره کوشش دا پکار چمو وتا سو هر یو شی هر یو قدم د اسلام د طریقې مطابق وي ندی کې زموږ استاد ان شاء الله صدا دې کې زموږ استاد سو کامیابی دا ځکه دې دنیا تعالی موږ وتا سو د پاتې کېدو د پارنی را لګلی یو سو ورځې د امتحان او خاطو ساعت چې دې کې موږ تاسو هغه زندگی خپل کو چې کوم حکم د الله دی او حکم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو پدی باندې ولا الله رحم راضی, پدی ولا الله کرم راضی. تاسو ګورئ نن زموږ د اعمال د وجنه یو په کافر مسلط دی, بل طرف له تاسو ګورئ امت مسلمه کاروباری لحاظ سره څومره په تکالیفو کې ده, بر نه باران بندې دا زموږ اعمال دي. هر طرف نه موږ نن په غرش کې راغلي, د دین د وتو لار غره د موټو زور نه, او دا د جمهوریت په کثرت باندې نه خلاصي وو, په دې باندې نه خلاصي وو چې هر سړی اخلاص سره توبه وباسي, اخلاص سره توبه وباسي, الله طرف ته متوجي شي. څومره کمی چې موږ او تاسو کې دي, او دا غوړو پوره کولو کوشش وکړو, الله ته توبه وباسو, استغفار وکړو, نو الله سره د باران کمیم نشته. تاسو ګورئ څومره شکایت تکلیف ده, ای زنانو له صورت تکلیف ده, هر کلی کې سارا نظرانا تر ماخامه پوری غریبانا نه وبرا چلے. بعضی اوقاتو کې خلک راشي بازار کې حیران وي, بایو بنشته سوق, لیکن د الله باندې ګانو دی باوجود کشره اعلان شي چې استسقالا, نو موږ د درې استسقالا وته بغیر د خپل طالبانو نه شکنو. دا د دې علامه ده, ګوره یو بنده چې ځان د الله نبی پروا غنی, نو الله رب العزت مو او تاسو له سہاجت اعلان کې دا الله د حبیب طریقه ده, یو کلی کې د استسقاء اعلان وشو او د دې کلی ماشومان او ټول په اتفاق وته, تاسو ګورئ چې درو ورځو کې الله باران کوي کنه کوي, هو کوي اعلان هر کلی والا وای باران دې باران دې, جمعات کې دعاګانې کوي, دا هم سنت طریقه ده. خو د جمعات نه کولای یو څو قدمه واپس لذي لږه شکر ازي نه, دا یوازې دې کې نه هر ځای کې وای باران نشتا, هو کوي استسقاء له وضو نو بیا واپکی یو درې سلور کسان او نور شکر ازي نه, نو علم او تاسو د خپل دین نه د خپل حبیب د طریقو نه لاسه بي پروايي اختيارو پکار دا چې مشکلات او تکالیفو کې بنده هغه لار اختیار کی چې د کوم لار د خودنی د پاره الله دنیا تا سید الکائنات رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم را لګل. هر یو تکلیف کی, هر یو پریشانی کی چې موږ او تاسو دا عمل اختیار کو, اوس موږ را کثرت سره استغفار وایي, د خپل ګناهونو نه توبه واسي, الله د خیر رحم کرم باران وو کی, او کوم او تاسو توبه واسو الله به ظالمانو حکمرانانو نه موږ او تاسو خلاص کی, ور نه یاد ساتي کړی وسو طاقت شو ندی پورا د بے حیاي درا وسو سکړي داغي کوشش کړي, لکه تاسو قتل مدرسو له رکاوټ دے, تبلیغ له رکاوټ, جهاد نوم پته څوک نشي غسته, هر قسمه بی دی نه لدی املا تړلې, او زموږ استاد ظاهری د مټو وسم نشته کړ. او دا یو مسله ده, وای چې د امت د توري وسني او راوای غستنو خیر پکې ني, چې د امت د توري وسني او توري راوای غستنو خیر پکې ني, دی وخت الله له توجه پکار دا, توبه استل پکار دی, منزون لزور ورکول پکار دی, په دې طریقې به موږ او تاسو د دې مصائب او پریشانو نه خلاصي. الله عز و جل استاد او تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان, اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. الله زمونږه تمام امت مسلمه ديني دنیوي پریشانی ختم کړي. الله هر ځکه چې مسلمانان پس پریشانو او تکالیفو کې, یا الٰه العالمین دا ټول پریشانی ختم کړي. الله امریکا, روس, هندوان, اسرائیل او دای معاونین دا غلط حکمرانان الله بخت القهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي. الله دې د شر او فساد نو امت مسلمه نجات ورکړي. الله ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي. الٰه العالمین د خیر, د رحم او د کرم بقدر ضرورت په موږ باندې الٰه العالمین باران راوړي. کوم ځایونو کې د اوبو تکالیف دي, الله تمالک او تا په خپل ویلي د اوبو د کته کولو برکول اختیار زما په لاس کې دی. الله زموږ اعمال ته موږ ورا, زموږ اخلاق ته موږ ورا, په کوم پریشانو او تکالیفو کې الٰه العالمین چې موږ مبتلا یو, یا ارحم الراحمین دا ټول پریشانی او تکالیف ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.